якщо... Я не заперечую, просто хочу, щоб ви виговорилися, щоб ви згадали подробиці, обставини. Я спочатку, коли ти почав говорити, і в мене виникло якісь спогади. Так і треба, бо історія вовка точно. Так. Що ви говорите про Мартинцю? Я згадала такий епізод. Вже правда, це вже сталося тоді, коли мене заарештували. І це я знаю зі слів свого батька. Коли мене вже заарештували, то Марта, узнавши про це, говорила з моїм батьком і сказала, хай Лариса покається. Її випустить. І цей момент я запам'ятала. І потім пам'ятаю, що мені через адвоката передавав, що з нею там Юба, все-таки так розкається, так би мовити, пішов на поп'ятний і його не посадили. Ну, я, звичайно, каятися не збиралася. От. І, але оцей от момент щодо Дзюба, це таким ми були дотичні. І ще цікавий момент, ну не цікавий, але це, що я хотіла підкреслити, і ти це знаєш, що ми всі знаємо. Щодо Дзюби, від інших оцих от 60-х, їх праці. Чим ми радикально відрізняли, ми 70-ті, люди, яких десь років на 15-ті, їх молодші. У нас ніколи не було думки про соціалізм з людським обличчям. У нас ніколи не було комуністичних якихось ілюзій. Ніколи ми не казали, що Ленін був хороший, а Сталін поганий. У нас вони всі були абсолютно однаково погані, так би мовити. І тому ці їх писання, такі, знаєте, вихоплювання цитати, для нас воно було, в принципі, ну, на нас воно не могло ставити ніякого враження. Ну, нам було це не цікаво, в принципі, якщо знати пішло. Так, звичайно, ми розуміли, що людина ризикує, що людина навіть в такому обмеженому плані. Але це не викликало в нас духовного зближення з тими людьми. Можливо, тому ми і не шукали собі цього зближення. Це було все-таки не те, що нам було потрібно, це не те, чого ми шукали в своєму тому допосадочному житті. Цей момент, я думаю, кожен із 70-ників викужує. Але не дуже цікаво. Да? З вами я погоджуюся, я, до речі, не зауважив, бо багато людей з 70-тиків так, що ми як поважали, і ми не могли думати інакше, ми були 60-тики, тому що ми розуміли, що це мімікрія, але це були умовності. Бачите, ви відкинули ці умовності. Ці умовності в нас були, ніколи не існували. Це важливо. Це дуже був такий. Для декого це не були ще умовності. Були такі люди. Це було те справа, що для декого це було. Навіть за коли вони потім виходили з цього, це було. Інший епізод зі студентського життя, зі студентських часів, які я можу згадати. Це 72-й рік. Після повалення Шелеста наша компанія, а на той час вже почала формуватися в нас, досить таки антирадянська компанія, яка вела радянські розмови, читала щось. Тоді ще сам видав, здається, не ходив в нашій компанії, але вже почала там читати, скажімо, Алтин Івана Денисовича і інші речі, які за Хрущовської відлоги встигли проскочити в пресу, антисталінські речі і таке інше, і слухала голоси і так далі. Ми поїхали на Тарасову гору, значить, на початку травня, на травневі свята. Ми здійснили такий, значить, виїзд на природу, да, паломництво туди, цілком свідомо з патріотичних національних, так би мовити, міркувань, прагнень. От, і по дорозі я пам'ятаю з людьми, які... Тоді вже Набока був. Тоді, так, да, з'явився Набока. І по дорозі пам'ятаю в розмовах з іншими людьми за пляшкою, вже звучали, вже не від нашої компанії, а там від когось, з ким ми познайомилися, що ось, значить, Шелеста зняли, оце почнуть, значить, знову Україну давить, і знову призначають росіян в КГБ, значить, і на партійну працю, значить, таке, значить, глухе невдоволення. От, а потім, після повернення, я пішов 22 травня у парк Шевченка, це тоді, мабуть, коли ти не пішла. Це партія, ми вирішили. Нас дійсно нас попереджували, що не треба туди ходити, і всі декани були зобов'язані ходити і видивлятися своїх студентів. От, ну і така, я пам'ятаю, така атмосфера була, дехто, значить, в вишиванках там сидів, значить, і між собою вони так приязно переглядалися. Значить, от, але була величезна кількість, навіть більше, ніж всіх інших, значить, критики у цивільному. Про 72-го року, 72-го курсу. Скільки людей прийшло на це свято? Ну, там свята як такого тоді вже не було, а просто сиділи, розмовляли. Ну, кілька десятків чоловік було. Хто вишивався, хто ні, хто просто українською своєю відрізнявся від інших. Але ще більша кількість у штатському, значить, з типовими специфічними обличчями людей. От. В костюмах щодо ролі, яких ніхто не мав ніяких ілюзій. І ще один момент. Ще один момент. За покладання квітів саме в цей день, я не пам'ятаю, чи в тому 72-му році, чи вже в 73-му, чи 4-му, намагалися виключити з ім'язу Михайла Коваля. Він був на курс нижче, теж на іспанському факультеті. Він грав на бандурі, значить, брав участь у самодіяльності і завжди співав, дуже добре співав, грав на бандурі козацьких пісень. От. І за це його намагалися виключити. Збирали збори, це було курсом нижче, тому я знаю це тільки, значить, по розповідях. Збирали збори комсомольські, і збори відмовлялися його виключати. Це вже був не перший курс, коли всі були, значить, забабулені і всього боялися, а вже третій десь. От. І, значить, виносили резолюцію про відмову виключати його з комсомолу там через м'язи. А цю резолюцію рейком комсомолу повертав кілька разів назад, щоб таки виключили. І його не виключили. Він, правда, пішов сам, от, наскільки я знаю. Зараз він його показували по телебаченню якось. Він там десь у себе на Ватниччині теж якийсь музей народний, який теж вчить грати на бандурі. А звідки він був родом? Тому що Черкащина. Це ще один момент. Прозвучало дивіться на боки, 72-й рік. Які чинили ви знайомі з 72-го року? Да, десь яким чином ви познайомилися? Ви себе знайомилися? Так. От частково разом із моїми шкільними друзями, частково із тими, з ким я познайомився вже в ім'язі, утворилася компанія. Така радянська. Така, значить, щось думаюча. Частково ми познайомилися, до речі, в інститутському таборі в Тетереві. От. І хтось із них привів на Богу Сергія. Який, звичайно, посилив цей вектор, можна сказати, антирадянський. І з тих пір він незмінно в колі моїх ближчих друзів був. Незважаючи на те, що з часом ця компанія, звичайно, розпалася, там хтось одружувалися, там діти пішли, хтось, значить, відійшов так чи інакше. От, але ця компанія в тому чи іншому вигляді проіснувала до кінця 70-х років. До 80-го року, можна сказати, коли ми познайомилися з Лесею і Інною, так. З часом, от вже під кінець 70-х, вже з'явився там видав. Це, значить, був журнал «Континент». Я пам'ятаю, був дуже гарний номер із статтею «Всім життів Максима Горького», із великим таким есе Наума Коржавіна «Психологія сучасного ентузіазму», де він розвінчував тодішні модні лівацькі такі популярні ухили на Заході. До речі, я забув сказати, що серед друзів мого батька юності був Наум Коржавін. Того ви знаєте, так? Ні, про нього я знав, я не знав, що він дружив. Ні, то про нього чого, так? Ну, от він був другом юності батька. Він ніколи тут більше не приїздив в Київ, він в Москві вже там жив. Але постійно я про нього чув, про нього розповідали. І вже з часом, коли я почав слухати радіо, то я почув, значить, якісь його твори вже по радіо. Він писав теж антирадянські такі есе. Знаменитий вірш. Знаменитий вірш, може, знаєш. Довгий недосип називається. Довгий недосип. Так, це історія російської революції. Ну, це іншим разом можна розповісти, якщо я згадаю все. Розбудили Герцена, знаєте, Герцена Ленина. І там це довгий недосип, це не все одбудило. Вони розбудили там декабристи, розбудили Герцена, і ви потім слухачка, це розбудили, тому не сьогодні. здається, потрапляв до нас і посів у той час, якщо я не помиляюся. Але знову ж таки, в основному це був російський там видав. Чи був сам видав, потрапляв на подію? Очевидно, потрапляв. Але я не можу пригадати, що саме, і здається, знову ж таки, українського сам видав я. Щось не пригадує. А видав потрапляв через туристів іноземних, чи які були? Я не знаю. Якось хтось приносив, та ніхто не цікавився. То ви не були, тобто ми не вибули її один? Ні, не я. А що ще попадало до нас? Тепер могли випадки, як ви вийшли на знайомство в Росії? Ну, таким же самим чином. Через цього Андрія, він сказав, що от з вами треба познайомитися. З дівчатами? Так. Теж схиблених на антирадянщині. І познайомив. Коліна не було тоді? Ні, як. Я б її знаю з 5 років. Тепер ще ми знайомили, жили в одному. Ми жили в одному будинку, знайомі з 5-річного віку. Дружили стільки, скільки ж. Це була моя найближча подруга, чому була і є зараз. Це найближча подруга, найближча людина. Ми з нею все, якби кажуть, всі етапи розвитку пройшли разом. От, і це був наш головний наш напрям. Це було свіження Сирського. Так, нас цікавило тільки це, звичайно, в основному. Ну, не тільки, можливо, але в такому напряму ми йшли. От, і, звичайно, теж отак, от я кажу, так майже, як і не розказує, щось потрапляли, щось десь почули, щось десь. Цим ми, якби, жили, це було насичення нашого от, духовного світу. Ну, ми і всі ж ми були, всі ми писали, звичайно. От і кажу, що не було сам видало, але був сам видало, який ми самі продукували. Ваш журнал «Хлам», наприклад. Художній літературний альманах молоді «Хлам». От, там, значить, всі, хто писав, всі туди дописували. Ми з ними постійно писали. Ну, писали, я не можу, як ви сказати, можна сказати, що ми писали вдвох. От, у нас було багато, ми писали, ну, я писала і всякі таку публіцистику, скажімо так, але, звичайно, художню. Ну, і вірші, ніхто не писав 19 років вірші. Ну, вірші, це само собою, мене не вірші, це було таке антирадянське. Ну, я скажу так, більшість моїх творів потім увійшла в обвинувачувальне. От наші було оцінено, відповідно, прокурор цитував, прокурор став, що зацитував деякі мої вірші. Правда, я писала російською вірші. Знайом? Це було, до речі, виправляє для себе питання зараз про мову. Так, про мову. Чому ця компанія мала російськомовну? Компанія була російськомовна, безумовно, компанія була російськомовна. Ми говорили українською тільки в основному, ну, коли це треба було, значить, як як ознак опозиційності певної. Хоча в моїй сім'ї, в принципі. По материнській лінії мої всі мама і діди, бабусі по материнській, всі були україномовні. У нас сім'ї говорили українською. Ну, але вже в сім'ї моїх батьків, ну, да, батько, мама, і ми, звичайно, говорили, спілкувалися російською. Тоді одиниці, в принципі, спілкувалися українською. Хоча інколи приходили українською. Що була бабуся, коли ми приходили до бабусі, то ми сідали, чим говорили українською. Тому що говорити російською, нам, якби навіть язик би не повернувся. Ну, тому, в принципі, у нас сім'я така була. Дід мій такий був дуже великий антирадянщик. От, він все життя, інакше, як Голомозович, він не називався. От, і в такому дусі. Згадував багато, він ж кляшкіянин. Перед його очима прийшла, він 98-го року народжений. Перед його якраз його юність прийшла тут, він бачив і Петлюру, і комуністів, і Денікінців, і чехів. Всіх, хто проходив по всі, поки проходили всі. Багато мені чого розповідали, багато чого по молодості. Я не слухала, не запам'ятовувала, дещо мене дратували, дід старий повторює. Потім, крім того, коли він починав говорити щось таке, він починав зразу плакати, тому що ж Україна гине. От. Але багато чого тепер я згадую, звичайно, він багато говорив. Він, до речі, ще тоді, він інженер. У мене мій дід був, так що він був людина освічена. Він розуміє, він тоді ще казав, що наші копальні донецькі, коли совєтська власть, звісно, обов'язково зникне, бо така ідіотська власть не може існувати. Але потім він казав, що ну хто ж, якийсь нормальний капіталіст, західний чи наш, візьме ці копальні потім розбити. Вони ж неправильно там, як кажуть, неправильні технології, і вони виснажуються, і дійсно, і так і вийшло, от я хочу сказати, коли він це ще казав. Тому такі от моменти, да. Тому, в принципі, сім'ї в нас джерелом такої головної антирадянщини, це був мій дід. Він, значить, більше за все, значить, мамин батько, так, да, Хмельницький. О, так що... Ви чи прізвище ваше? Хмельницьком. А моє Лохвицьке, я на своєму прізвищі, я не переходжу. Так. Да, він теж не перейшов на моє прізвище. От, да, це батькове прізвище, мама Хмельницького в мене. От, так що теж вона не переходила, якось на сім'ї це велося. Ну, от така була. Я починаю журнал «Хлам». Який в 17-18 роках видавала київська «Богема». Теж художники, літератори, артисти музиканти. Можливо, оцей Соловецький був, так би мовити, відтворення, може, цього. Нікіта дав такий меседж та послання, що він теж в курсі справи. Так, так. Розкажіть про цей хлам. Десь у 79-му році, так? Ми вже дозріли до того, щоб... Ви почали видавати ще Богинського з нами. Так, ви підключилися. Ви підключилися. Ми дозріли до того, щоб... Це, власне, тепер ми про саме так вже говоримо. Так. Тому кажіть про професійно. Що, де, коли, які пароли, коли вам прийшли. Добре, добре. Хоча я, мабуть, мало що згадаю з'явок і пароли. Ми дозріли до того, щоб почати видавати власний сам видав. І вирішили видавати отакий от літературний альманах. Художній літературний альманах молоді. Хлам. От і він був двомовний, між іншим, що стосується мовного питання. Одразу було вирішено, що значить кожен дає на тій мові, на якій він вважає потрібним. Що там? Що там було? Мені важко згадати, що там було. Я пам'ятаю, були вірші на буки. Потім там була оця от Андерса річ, як вона за Засранськ. Була вона там? Так, була, була. Місто Засранськ, Засаранськ, щось таке, Засранськ. Засаранськ. Так, про місто Засранськ. Це таке совєтське така, значить, Чернуха. Стьоби Чернуха. А хто там був Стьоби Чернуха? Прямо там було, так. Такої відвертої антирадянщини, політичної, там не було. Як він виглядав? Він, до речі, десь є. Хтось мені казав, що в нього є. Ти не пам'ятаєш, хто? Я не подозрюю. Чи кактус, чи... Це прізвиська, так? Так, це прізвиська, так. Розкажіть, Саша, де він був такий. Розкажіть, ви розкрите собі все детально, все зимні вашої групи. Ну, це пішло від скорочення Леонід Ізраїльович Смілянський. Лівон. Це зі школи. Ну, на Бога у цього прізвища і прізвища. Він так і був на Бога. Він ще прийшов з цим, що моя дружина, ми не Бога називає. Він тоді на Бога називала моя. А його мало хто по ім'ї називає. Ну, там був Сергій Калиниченко Каліна. Саша Кактус. Він Кактус совстав через те, що його сестра Наташа Кактус. Наташа. А потім Наташа Бігунда. Ні, Бігунда. Вона якось з'явилася, вона була тоді знайомою на боки, вона з'явилася на Хрещатику, а в нас була постійна точка, де ми зустрічалися біля метро Хрещатик. А так само, зараз, якщо це... Я пройти ліворуч. До Перлини. До Перлини, біля Перлини. На Розі, так говорили. Вона з'явилася у якійсь такій от шапці, схожі на такі. Але це не цікаво. Я тоді пам'ятаю, тиснув таке оповідання, яке виявилося пророчим. Значить, його герої викликають в КДБ і питають, що йому снилося, значить, ніч такого на такето. А ніч такого на такето в нього дійсно, йому снився антирадянський сон. Ну, закінчується це арештом підозрюваного. І його тим, що він прокидається, дійсно, він прокидається вже на зоні чи в камері. Називалося це «Під злодієм причтен». Ми тоді на боку думали, як назвати. Набока каже, давай розкриємо Біблію на будь-якій сторінці. І, значить, те, на чому ми зупинимося, буде назвою. І там, де пиво було «Під злодієм причтен», це про Христа. І вийшло абсолютно адекватно. І щодо героя, і щодо автора цієї речі. Владієм Пищенко. Ще раз, скажіть, як це виглядає цей журнал? Це рукописно чи машинописно? Машинописно. Була обложка? Була якась обложка, на якій було теж машинописом написано великими літерами «Хлам». Ну, так і виглядає, що ви знаєте ці брошюрки, що я вам показую. Так. Це так і виглядає. Там не було тільки формат був більше, по-моєму. Формат, ви знаєте формат? Там не було ні малюнків, нічого. Нічого, так. З пішним текстом йшли. Хто його, так мовити, друкував? Хто такі штуки друкував? Який був тираж? Тираж був один цим, не знаю. Тобто за партію не купив, то не робив. Не по-моєму, ні. Я не знаю, скільки я пам'ятаю. Ні, може, пару партій примірника може було, бо я пам'ятаю, що нам попадався такі. Це вже пізніше з номери, так? Ну, пізніше, вже коли ми прийшли. Скільки всього було? Я не знаю. Я не можу згадати. Мені здається, що тільки один. Ні, що ще не робили більше. Робили. Ти пам'ятаєш, в той час, це вже було пізніше. Я не пам'ятаю, в кого ми на квартирі тоді сиділи. Пам'ятаєш, якраз, ну це пішло паралельно з виготовленням географічного масу. Гектографічна маса. Це ціла історія. Це вимагає пояснення. Гектографічна маса – це чудова взагалі така річ. Десь ми прочитали, що, ну, я не знаю, які там часи, можна було друкувати, ну, вилишити серед, це таке було недосяжно, це зрозуміло. А щоб якось розповсюджувати свої писання, ми, значить, десь вичитали про існування так званої гектографічної маси і навіть її рецепт. Її там треба було варити, вже якихось там механічних спинок, я вже не пам'ятаю, з чого. Туди це додавали, це додавали. І от я навіть пам'ятаю, що в мене був такий вірш, дуже довгий, страшенно довгий. Напевно, на купеті 40, це я був сусмика. Там, значить, описується сусіда, який стучить КГБ, який чує, значить, що відбувається. І там була така фраза. А от вчора, ісследує помойку, гектографічну масу я знайшов. Вони опять устроили попойку, все мені було слышно хорошо. Там от в такому дусі було щось. І так от в такому стилі це мало, значить, така була поема дуже довго, яку всі страшенно любили, читали, вона продовжувалася. От. І це, значить, гектографічна маса. Але якраз в той час, ми зібралися в когось на квартирі, от я не пам'ятаю, в когось ми були на квартирі, чи мало не в тебе. От, і якраз була там якась розбита така машинка, ну така була, от, і ми всі сиділи, і по черзі кожен, значить, що у кого є щось, ми тоді друкували. Тобто це вже було, як кажуть, при мені, тому я точно знаю, що вже точно не один, а як мінімум їх було два. Тому що це був другий номер. Ми його потім збирали, ми вже тоді свої оповідання туди давали. Ті оповідання, що я якби з Танькою писала, ті оповідання, що я писала з Іною. І мої вірші, там було маса всяких моїх творів. От. І ми, значить, так що просто така була атмосфера, значить, хтось ходить там, масу варить, хтось друкує цей якісь там. Наше, і щось ми, по-моєму, цією масою десь обмазалися, бо вона була якась там. І навіть мусила, а ні, нічого ми не обмазалися. Це було. До всю масу потрібно було додавати бензин. Бензин в нас на квартирі було, точно. Ти цього не пам'ятаєш? А може тебе тоді не було? Ну, треба було додати бензин в цю масу. Для того, щоб бензин, де взяти бензин, ми з Тетяною, ну, не Таня теж тоді була, да, Таня Митарчук, це та якраз Лемен Тарчук. Це та якраз, яка познає Казан Берсену, що з Андрієм була, ну, вони там познайомили нас. От, і ми вийшли попросити вход бензину, там, ну, просто підійшли до людини з машини, попросили трошки нам насидіти. Бо ми сказали, що там, за помалу там треба бензину, значить, пляму відперти. От, а це нам треба для гектографічної маси. От, з цією масою, ну, тільки звичайно нічого не вийшло, ніяка маса. От, але я пам'ятаю, що паралельно з виготовленням цієї маси, значить, ми писали, друкували ці хлам, потім ще складали. Ну, можливо, навіть більше і не було. Кожен писав сам по собі. Пишучи було я, Набока, ну і ще ми. Каліна писав вірші, досить непогані. Але всі писали всі. У Набоки було кілька віршів. Один чи два було кілька віршів. Значить, він перейшов на українську мову, так, по-справді, вже після відсидки. Після відсидки. Це вже десь, і то не зразу. Десь 85-му, може, році, все, що тут він вже перейшов свідомо просто на українську мову і говорив вже українською. От. А так же, ну, власне, теж всі. А так, до того ми, звичайно, всі спілкувалися російською і писали вірші всі російською. Як от із цієї офіційної групи, яка там гектографічна маса? Навчати соціальне. Соціальне. Став чи виріс КБК. Тобто, власне, яким чином ця група перетворилася? Чи було формальне оформлення? Я ще хочу згадати про один фактор, який служив каталізатором. Це квартира... Фактори додають. Да. Квартира Володимира Бєлікова. Це ДОР, але це дуже важливо. Десь із середини 70-х років, і, мабуть, до кінця У нас був такий знайомий, який був старше нас, десь років може на 10, та, а потім 15, та, десь на 15 років. Він був учителем математики, звали його Володимир Біжиков. Він жив на, біля палаці спорту. І щосуботи ми в нього збиралися. Він збирав нас, ну там пили вино. Збиралася велика компанія, крім нас там було ще купа людей. От. І поступово теж там запанувала така антирадянська атмосфера. Велися відповідні розмови. Там ми познайомилися, наприклад, з Борисом Пастуховим, який став потім, може, чув священником АПЦ. І ще з деякими цікавими людьми. І з часом це припинилося, а самого Володимира Бєлікова, як я вже пізніше знав, посадили на 7 років за антирадянську статтю. І сидів він там на політзоні, у потьмі, разом з іншими людьми, зокрема з Занатенком він сидів. Занатенко може розповісти про нього. Зараз він Бєлічев, займається математикою, комп'ютером. Ви вам теоретично можна знову це видати? Звичайно. Звичайно. Я такого досі даже не знаю, почую. Ви бачите, ніби не проходить навіть з списку політв'язнів. Так. А між тим, ну, чисто політична стаття. Сімдесята, значить. І він за звуками того Фреда добре сидів. До нього ніяких з точки зору тюремної етики не було зауважень чи питань. От ще таке. Як потягали по справі Білікова? Ні, я навіть не знаю. Чи не посадили вже після того? Можливо, після. Після того. Він переїхав у Білічі тоді, і ми втратили з ним повністю зв'язок. Оце ще дуже вагомий фактор, з якого, значить, який вплинув на утворення, кристалізацію от якоїсь, значить, серед цієї такої аморфної досить компанії, кристалізацію якихось певних таких осередків невеликих, значить, навколо яких вже почало утворюватися те, що потім переросло в КДК. Яким чином от власне відбулося у конституювання? Фактори призвали до його. Ну, от я пам'ятаю, що ми збиралися, а потім сказали одне одному, що ну треба ж якось назватися, ну треба ж, ну не солідно ж, клубом там чи чимось. Значить. А ми вирішили називатися Київським демократичним клубом, і була інша назва, що релігійно-філософський семінар. Оскільки от вони з Іною привнесли, так би мовити, богоіскательську струю. Так, чого вони хвилювали? Так. Вони на той час вже була така віруюча православна, так? Так. З Інтою разом. Так. Вони вже ходили в церкву, вони практикували. А ми з Набокою і з іншими не так ще займалися богоіскательством, але так, теоретично, нікуди не ходили. Ні в церкву, ні в синагогу, ні в малярівний будинок. Але так зрозуміло, що, звичайно, атеїзм – це брехня і божество. Ну і от, зрештою, можна зважати, який час можна вважати часом КДК, ваша група? 80-й рік, так. Якщо в травні ви тільки познайомилися? В травні познайомилися, а в січні 81-му вже сіли. Тобто, ну десь, мабуть, восени 80-го. Це ж був рік Олімпіади. Так. Це був рік Олімпіади. Перший Київ. Так. Київ був наповнений, між іншим, наповнений просто міліцією. Тут же ви всіх бомжів вичистили, всіх, що могли, все за 101 кілометр. Постійно ввечері, вночі їздили варенки. Я дивуюсь, чому нас не арештували ще в те літо. Тому що це літо, потім осінь, ці півроку, власне. Ми жили так от, ну як сказати, Ірина жила на Русанівці, там Наталка, перша дружина, та Пархоменко, вона жила на Березняках. От, це теж недалечко там, ну але то тебе якось менше. І ми з Березняків через цей міст до так бувало вночі декілька разів ходили. Все це супроводжувалося голосними антирадянськими розмовами, співаннями, значить, антирадянські пісень. Комуністи схватили мальчишку, потащили свою телебену. Знаєш таку пісню? Це велика пісня, це гімн, можна сказати, КДК. Ми потім його називаємо гімном КДК. Ну, коли я його можу навіть потім, наверное, читати, я не цікавлю. Так от, І коли ми просто дійсно, а можливо, у нас була навіть схильність, скоріше у нас з інкубатка більше схильність, чи в мене, до систематизації, так би мовити, ну, конституювання якихось, ну просто зібралися, поговорили, але ж, ну, це не так цікаво. Ми готували, а потім, між іншим, таку ж структуру мав і УКК, і УГС попервах, мали ту ж структуру, структуру семінарів. От, просто, власне, ми збиралися, і хтось готував якусь тему. На цю тему робив виступ, потім головну доповідь. Головну доповідь. Потім вона розросталася в якусь дискусію. Інколи приводили людей зі сторони, так бо, ну, зовсім зі сторони, які могли щось цікаве сказати. Так тоді привели Вінича, пам'ятаєш, він проводився з все таке інше. От, ну, коротше, і це ми назвали, більш того, в нас був, як це називалося, чи меморандум, чи як це називалося, як називався документ, який конституював наш... Був маніфест. Маніфест. О, маніфест КДК. Писався він нами з Інкою в чаї, отам чай, знаєш, на Хрещатику є надгроб над цим материалом. Цей чай він завжди якось чаєм, за чайник він називався, це кафе називалось чайником завжди. В цьому чайнику на серветці був написаний перший маніфест КДК. От, я пам'ятаю, на одній серветці була преамбула, на другій вже амбула, що це називали. От, потім цей маніфест вже був передрукований на такому, значить, типу, не зберігся, на жаль, при обшуку, він був, нею, правда, захований. Коли мене обшив обшук, мене обшукували цей стіл письмовий, і він попав між, знаєш, як буває часто, між цим, і подерся так, я попав. Ну, потім, що вибіси в мене не забрали, це все мої батьки поміщили зі страху, що буде ще одні, і так далі. Тому цей маніфест КДК зник, я не пам'ятаю, чесно, не треба годинки спати, може, вона щось пам'ятає, ми писали вдох. Ну, от, що там було в тій, що в правилі, що вам, блін, може, пана пам'ятає. От, але такий маніфест був, так що документ існував цього КДК. Ну, це от не про утворення КДК. Не про утворення, це був наш маніфест. Цілі, ну, правильно, ясно, цілі, я живу, це був документ, єдиний документ цього КУД. Шкода, що він... І була ще програма. А хіба була програма? Була програма. Я не пам'ятаю програми. Чесно сказати, я ні, по-моєму, не писала ніякої програми. Це було б занадто для нас писати ще програму. Програми вже були потім, МДЛ і всі ці. Треба взяти на ту справу. А ви зробили? До речі, ні. От ми дуже хотіли це зробити. Зробіть, треба віддавати. Треба зробити. Там уже якісь записи і... По-перше, там чудові фотографії, якщо вони залишились справи. І крім того, там моя останній улюблений твір. Я боюсь, що він туди не попав. Ви його конфіскували при арешті. Це була така одна річ, яку написана, яка навіть мені подобалася, те, що я питав. Це художній такий твір. Напевно, він загинув. Боюсь, що той гібіс забрав, що нас арештує. Тоді його план, по-моєму, тоді ми вони почали. Це так, це кажуть, лірическе, не приобщив діло, по-моєму, читати світ. Це за тебе він загинув, до речі, бо ти сказав в той день, що я принесла. Бо ти давно не читав хороший русський прос. Ну, таке от. Так що КДК таким чином виказав. В принципі, воно було і дуже серйозно, і дуже несерйозно. Несерйозно в тому розумінні, що ми ніколи не були особливо серйозними занудними людьми. Всі це, всі ці зустрічі, це було і зустрічі між тими, яких обговорювали дуже серйозні проблеми, які потім впливали. Пройшли до імперії. От ніхто ж, в принципі, по-справжньому, Совєтський Союз, імперію, ну, тепер, так, здається, що це завжди була імперія. Знаєте, таке, що це ж було до того, як імперія зла прозвучала. По-моєму, так. Це був 80-й, це навіть 79-й, коли ми це все питали. Щодо імперії, щодо того, як у мене було написано річ, що як почне наша геронтократія вся вимирати, потрох, що може прийде якийсь такий от молодий енергійний. Це і завдяки тому, що він ще послабиться ці отліщата, то можна буде це. Правда, ми не думали, що це пройде безкровно. Ми думали, що будуть якісь заворушення в результаті. От, але от сталося так. Тобто все, що ми писали про вакуум, це про цей духовний вакуум, який виникне на місці Союзу, і що він може заповнитися фашизмом. Це була тема моєї доповіді. До твоєї доповіді. Я дійшов знаходити до заповнення національного. Так, націоналізм, а можливо навіть і більший фашизм, такий фашизмовий такого плану. Тобто все, що ми говорили, це вийшло дуже серйозно і полезно. Але я кажу, при тому це було і так. Хіхеньки-хахеньки, як кажуть, дуже багато. Ми ніколи не ховалися, нічого не ховалися. Це було голосно, публічно, у всіх транспортах голос, шли розмови такі. От коли до нас долучалися, якась публіка. От, Льоня був лавухом, їздив грати на всяких весіллях. стилях і таке інше. А є підробляв на базі на базі дані. На базі дані. А взагалі я працював про це дитяну мову, у цьому українці. Українці, так, ну, так. От, ну, я пам'ятаю, як ми їздили, коли ти десь грав на якійсь весіллі, це була знаменита поїздка туди в Нову Українку, Нову Українку. От там ти грав на якомусь весіллі, туди ми поїхали, ми вирішили досі ввечері, що треба до Лимона з'їздити. І ми їхали, і тоді йшла повна агітація і пропаганда в цьому автобусі. І в такому дусі це було завжди. Тому не дивно, що рано чи пізно справа прийшла до того, що за нами слідкував. Це не було так явно тоді, ми не були дуже досвідчені в цьому відношенні люди. Але те, що за нами було стеження, це 100%. Це відео. Крім того, серед наших дуже широких друзів були і ті, що постукували. От запитання мало бути, яке взагалі було коло КДК? Це в основному молодь, інтелігентна молодь, скажімо так. Це десятки людей? Ні. Це, очевидно, до країни Бути вкралася печатка. Це там написано, до 40-х, 50-х людей там було. Ні. Ну, а це чуть не 200 чоловік було написано. Ні, там хтось таке 40-50 збиралося. Ні, це 15 максимум. Максимум 15. Які взагалі були на ваших семінарах? Так, це максимум. А то в середньому 58. Вже по 50 збиралося, бо загорнили на магазин, буквально там чи вересні. Які були би зовнішні ознаки того, що розв'язка буде? Стеження? Чи... Я не бачив стеження і не відчував його, чесно скажу. І тому зовнішніх ніяких ознак не було. Були внутрішні ознаки, було перечуття в мене. І в тебе, очевидно, було перечуття. Якісь були внутрішні такі, відчуття того, що до того йде. А я не можу згадати. Ми теж не згадую, але просто я знаю вже потім. Ми знали, що таке стеження таке було. Тому що наш арешт не міг бути випадковим. Ми злиці, ну як нас могли тоді заарештувати? Як? Якщо не було того стеження, не було. Цей арешт був. Скажіть, яким чином виникла ідея у цих постів? Ну, це вже було далеко було позаду, так? А, до речі, ми до ряду теж писали якісь самбетеви, значить, ми його потім пускали. Ми писали такі самбетеви до Олімпіади, ну, тобто підтримували бойкот Олімпіади Московської. От, ну, але це так пройшло. Поширення не було? Поширення особливого не було. Ми для себе в своєму колі. Може, хтось комусь передав, взяв на руки і відвіз комусь. Можливо. Але наскільки це було широке поширення, я не знаю. Ми написали про обґрунтування, давали певне, чому треба бойкотувати, і моральне, і історичне обґрунтування. Це в місті заходів Києва. Чи не було виходу люди, так мовити, з якоїсь? Ні. Ми виходу, перший наш вихід люди був листа. Ну, тоді розкажіть, будь ласка, як виникла ідея? Як виникла ідея? Ідея виникла, це в мене, так. Там вони нас тягнули. Так. Радянського аферу. Так, ідея сама по собі була, тому що це було напередодні 12 січня. 21-го? Так, 21-го. 12 січня туди ми були українського перев'язку. Якраз 12 січня 72-го року, так, річниця пора, ми провели дуже час увагу, і вона якраз стала нашим, так мовити, цим вихідним пунктом. Ми вирішили, що треба якось цей день, якось цей день відзначити, що день українського перев'язку мусить, що це занадто велика дата, щоб її пропустити. І ми вирішили зробити такі летючки. В Україні була машинка, причому, знаєте, така оптима, така, знаєте, з такими, не довго з таких, це ще батькова, чи може діда, дідіська, знаєш, там цей шрифт, знаєш, на таких от, ну, як кілограм вам показує, такі от, ну, треба було викрити потоком, все відкрито, воно така, не знаю, що це така старовинна машина, ми скажемо, антикваріат. Може, оптима, так? Оптима, так. Ця машинка там у мене була. І ми на такому цигарковому папері маленький такі написали невеличкий такий заклик. Дорогі співвітчизники, 12 січня там день українського політв'язня, там просимо приєднатися до захисту, там чи щось таке. Я точно не пам'ятаю, навіть зараз не можна було б згадати більш точно. Закликали до солідарності. До солідарності з українським політв'язням. Просто так. Там буквально було 3-4 речі, не більше. Невеличка така от. Ми їх надрукували під копірку. Досить багато в нас було. Цілий вечір просиділи. Ну, штук 50 як мінімум було, а то й більше. Розрізали на такі шматочки. І прийшли тоді на день народження цього ж нашого приятеля. От з цим вже мічучками. Там ми їх в один момент витягли, продемонстрували, текст був одобрен. Де це було? Це було Жена Пот'є. Вулиця Жена Пот'є. Там був на Шулявці. То був гуртожиток фізичного факультету, так? Гуртожиток фізичного. А ні, це вже вона вже закінчила. Це ж був там дружина ж його оця. Як її господи? Люда. По-моєму, це був гуртожиток. Чого ж ви? Ну, в принципі, починається, що це був гуртожиток, можна. Люди можна подзвонити і спитати. Коло людей, це був гуртожиток, де це було поширено, де це було показано? Це було показано на день народження. Ми сиділи за столом, святкували день народження цього дня. Причому це був не його день народження. Власне, він вже давно прийшов цей день народження. Але якось це не збиралися, а потім ще зібралися. От в результаті там був цей день його дружина, там були, звичайно, нас четверо. Паркоменко Наташа, був Каліна. Та й все, по-моєму, да, і все. А Андерс і Танька, ну цей Андерс, не прийшли, хоча були теж запрошені. От, цей момент дуже важливий. От, і ми там сиділи, все це, ну, в один момент десь, я пам'ятаю, десь середини вечора, ми дістали ці літючки, показати, а може більш на початку навіть, ну, в принципі, як такий, як текст, і сказав, що так, це нормально і добре. І ми почали наполягати на тому, що їх треба розповсюдити. Ну, не можу сказати, що це викликало великий захват. Ось цей момент. По-перше, ніхто не хотів йти з вечора, щоб ще не прийти. А ви добре, що ви були на цей час? Так. Там було добре. Так. Ти співав «Чорний ворон», що ж ти можеш? Беречись. Так. Хто б гітару «Чорний ворон»? От. Справа дійшла. У нас на Богані було сім'ї на той момент. Так. Не було ще. Сім'ї? Ви розкажете. Так. Сім'ї не на житлі. Так. От. Ми були дівчата на війні. От у нас є. Мене не знали, як. Про це тільки коли прийшло. Так, ніхто не знав. А на Бога не знав, так? Чому так? Вони тримали в таємниці. Ви все тримали в таємниці до останнього моменту. От. Це ви кажете, ми їх посадили. От. І... А потім це була така свого роду перевірка на вшивості. От. Чи підуть, чи не підуть. От. Ну, ніхто не хотів собрати, а ми ж мало не до сліз дійшла справа, дівочі. Що як це так, що ти розпосліджував ті летючки. Гражданський пил. Гражданський пил, так. Да. А ви що проживали, казали, що самі піде туди? Ну, сказати, що це був шантаж, я не можу. Але що ми казали, що ми підемо самі, то звичайно. Така була фаза. Ми збиралися, то ми пішли самі. Тут мови не було. Ми десь власне були не проти йти. Просто казали, ми трохи попіздіше, що давайте посидимо. А от, а я не знаю, чому мені віжа попіздіше попали, і ми хотіли це тут зараз пожити. Ну це ж було 10-та вечора. І крім того, це січень. Ну, ніч, повна ніч. Ми був клівий карандаш з трупою. От. Ми вирішили все-таки йти. Правда, Каліна зразу чесно сказав, що я не піду, я боюсь, я не хочу, я не піду. Ми не зробили лічені спичі. От, ми тільки ці двоє, звичайно, і пішли. І ми не та жопаховна. Ми вже була, Надійка вже була, Надійці вже було майже 2 роки. Чого ж не здалося? Ні, Надійці було 2 роки, а Альоші, Альоша був... Вирішили все-таки. Коли Каліна зразу чесно сказав, що я не піду, я боюсь, я не хочу, я не піду.